Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Det er en fuldstændig vidunderlig september morgen. Jeg er på vej hen til Lars von Trier og møde Lars og Bodil Jørgensen, der jo spiller hovedrollen i den nye sæson af Ride. Fugten er vendt tilbage. Små tegn på træthed er begyndt at vise sig i de ellers så solide og moderne bygninger. Ingen levende ved det endnu, men porten til riget er begyndt at åbne sig på ny. Ja, jeg så faktisk første afsnit i går aftes, og det er... Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det, altså. Er det ride? Er det noget andet end ride? Er det, det er sådan en slags opførsel af ride inden i ride? Jeg vil gerne tale med fru Drusse. Det er ellers længe siden, vi har fået en forespørgsel på fru Drusse. Skuespillerne, det er både de samme figurer. Det er nogle nye skuespillere, men det er de samme figurer, men det er det alligevel ikke. Det er bare ren von Trier, ikke? Er det alvorligt ment? Tager han pis på os? Så fat det dog. Prodrusse eksisterer ikke. Den skide tv-serie har gjort ubodelig skade på rigets omdømme. Alt sammen noget idioten Trier har fumlet sig frem til. Prodrusse er fiktion. Altså, jeg har det sådan, at det her, det er, altså Danmarks historie. Det er riget, som var fuldstændig... Det var vel fuldstændig... Altså afgørende for dansk film. Altså fuldstændig. Det var det, der ændrede alting. Det var ride. Det var chokerende, det var eksperimenterende, det var uhyggeligt, det var sjovt, og det var Lars von Trier. Og nu kommer der eddermame en fortsættelse 25 år efter. Hvordan fortsætter den vanvittige fortælling? Altså, jeg kan godt huske, at den sluttede jo med, at fru Drusse kørte nedad med elevatoren, ned i, man ved ikke hvad, sluttede den på minus et eller andet. 80'ens 20. etage, ikke? Og så brød alt jo bare sammen. Og det, hvordan får han det til at fortsætte? Det synes jeg er meget, meget spændende at snakke med mig. Ja, hej. Hej. Det er jo ligesom hos Gita, at du stikker et mikrofon lige op i hovedet på mig. Ja. Kan du huske det? Jamen, Gita var fantastisk for optagelsen. Ja, så er scenen vist sat til en besværlig samtale om Lars von Triers ride Exodus. Fra første færd tager Jørgensen og von Trier fat i seriens helt eksistentielle tema. Forholdet mellem det gode og det onde. Der er jo nogle spørgsmål, som er svære at svare på. Altså, jeg tænkte på, da jeg gik herned, tænkte jeg, at nu skulle vi nok tale om noget. Og så var jeg så forvirret. Altså, nogle gange har man lyst til at svare på alt på en gang, eller tale om forfængelighed og forgængelighed og alting, ikke? Mm. Og det kan man jo ikke, men så tænkte jeg heldigvis, skulle vi tale om ride, som jo handler om... det hele. Ride Exodus er Triers tredje sæson af tv-serien Ride, som op gennem 1990'erne gav os en helt ny form for drama. En vild blanding af gys, sitcom og samfundssatire. Ride er en trykkoger, hvor alt fra vores danske identitet, velfærdsstaten, MeToo og politisk korrekthed gennemlyses med det helt særlige trierske blik, der afslører det, som alle forsøger at skjule det, som sætter sig som fugt i fundamentet. Jeg sad jo simpelthen og så første afsnit i går. Nå. Og det er jo noget, man har glædet sig til mange år. Hvad er det, der er i vejen med fundamentet i riget? Altså, jeg synes, at jeg kan se det i mange fundamenter. Riget er et rigtig godt sted, fordi det er der, vi bliver født, og det er der, vi dør, for højst sandsynligt. Hvor skal det åndelige dog fare hen? Og så farer det ind i det der murværk, og kan ikke komme videre eller komme ud og forandre sig til noget grusomt. Mm. Det handler virkelig om om forgængeligheden og forfængeligheden. Og så selvfølgelig er det en lægeverden. Her er det en lægeverden, som vi har stor respekt for. Men der sniger sig jo også alt muligt ind. Konkurrencen og det hele starter med en kongres, en smertekongres. Du skal blive ven med din smerte, eller er det vist sloganet, ja, er, ikke? Jo. Og selvfølgelig er folk mest interesseret i de goodie bags, de kan få med hjem, ikke? Mm. Fra den kongres. Hvad er det? Prøv lige at fortælle om en smerte. Hvorfor synes du, det var sket, at det skulle foregå omkring en smertekongres? Der er nogle medicinstuderende på et tidspunkt i filmen, som prøver at bevise eller klargøre, eller hvad fanden man kan, at The Big Bang, det der, du ved, når man, de gamle fjernsynsapparater, de havde jo sådan, at når man slukkede for dem, så kom der sådan noget white noise. Og det skulle så være et ekko fra The Big Bang. Det er det, nogle radiobølger, der bliver sendt rundt. Men det mener de så er et smertenskrig, det der white noise. Al smerte samlet i et skrig. Ja. Ja. Og det er jo fordi, at jeg... Nu har jeg jo den der dejlige natur udenfor. Men det er jo bare fordi, jeg narrer mig selv til at tro, at den er fredelig. Og det er den jo ikke. Fordi, altså, hvis jeg tager en håndfuld skovjord op i hånden, så har jeg 2.000 forskellige arter creatures i hånden. Og de bestiller ikke andet ad hinanden. Dyrene lever af at være sultne. Og så døde de jo. Mm-hmm. Så jeg ser det hele som smertebaseret. Mm-hmm. Og så tænker jeg, så kan der kun være en meget, meget, meget sadistisk gud, der har fundet på det. Fordi alt det, som vi synes er skønt, er i virkeligheden en lille smertefabrik, eller en stor smertefabrik. Det hele er smerte, der er. Og så er der en kongres på riget, hvor det handler om at elske sin smerte. Jamen det er jo sådan noget, de kunne finde på, ikke? Og det er jo fordi, man skal elske sin smerte, fordi den bringer dig til lægen og til riget og alle mulige steder hen. Men jeg synes, det er fejt, hvis der har været en skabende Gud. Det synes jeg virkelig. Og så som menneske får man så oveni alt det smerte, så får man en etik, som er smertefuld, hvis man ikke holder den. Som ligesom kronen på værket, så ved menneskene, at de skal dø. Så det kan ligesom ikke, jeg kan ikke forestille mig et setup til en horrorfilm, som er værre. Altså sådan rent dramaturgisk er det et mesterværk i smerte og i sadisme. Livet. Livet og verden. Mm. Fordi vi ved, hvad det ender med. Ja, det er en af tingene, men også undergang og smerte og død. Ja, men det hele. Ja. Men alt, hvad der lever, har smerte, ikke? Og lever af det smerten, som er maskinen. Men så tænker jeg på, hvordan kunne man tilgive den her skabende Gud, hvis der er en, det tror jeg ikke. Men så fandt jeg ud af, at han har været lidt naiv, fordi han har opfundet livet. Men så dermed har han også opfundet døden. Og sådan her går det hele vejen igennem. Han har opfundet godhed, det er en god ting. Men så er der også ondskab. Altså det modsatte, uanset hvad han vælger, så kommer der en modsætning til det. Det er en meget sjov måde at se livet på, ikke? Altså som et dramaturgisk mesterværk, men jo som en gyser, fordi der altid hver dag kan gå noget galt, det ved man jo. Ja, men plus er alt, hvad vi ser på, medmindre det er dødt, har en smerte, ikke? Og den smerte, de farer rundt alle mulige insekter, eller hvad det nu er, for at undgå den smerte, der er sulte, ikke? Mm. Og det skal så gå ud over meget ofte nogle andre dyr, som har det på samme måde. Ja. Hvordan håndterer man smerte på et hospital? Altså, hvordan forholder man sig til smerte? Jamen, smertestiller jo i en grad, der er helt frem til døden. Altså, og det er jo blevet det store, det der palliative behandling. Mm. Altså, at man skal ikke mærke det. En ting, som dyr kan, fandt jeg ud af, som er meget klogt, det er, at de fleste pattedyr, de kan, hvis de er lige ved at dø, og slipper væk fra en løve, eller en løve, der slipper væk fra en endnu større løve, eller, så gør de det alle sammen, at de ryster sig. Nå. Og det er fordi, det ikke skal blive et traume, fordi der er ikke brug for traumer. Der er simpelthen ikke plads til traumer i the wildlife. Så det kan godt være, at mennesker har glæde af at behandle traumer, men dyrene ryster sig. Men så kommer vi så ind i riget, hvor man så siger, at man skal elske sin smerte. Yeah. Bliv ven med din smerte. Hvad er det nu, de siger til smertekongressen? De har den der lille... Det der lille bomord der med smerten af din ven. Smerten af din ven. Ja. Men det er jo løgn. Ja, det kommer man på fra hvilket synspunkt. Fra patienter. Dem, der har smerte, tænker jeg ikke, at der er nogen, der vil synes, at det er ens ven. Nej, men det er måske dem, der fremstiller medicin mod smerte. Ja. Og lægerne. Ja. Nu træder du så ind i både Rigshospitalet som bygning, men jo også som historie, og en historie, som vi alle sammen, og du også selv kender. Hvad er det for et værk, du træder ind i som Karen, der leder efter fru Drusse? Det er jo... jeg slipper jo igennem den der rotunde med en lille fugls hjælp. Den følger mig jo rundt. Jeg er jo også bare stået ud af min seng og gået derhen i en måske midt i et mareridt eller i en som søvngænger. Mm-hmm. Og det er jeg kunne jo se, at hun hed Karen, da jeg læste manuskriptet. Men jeg vil sige, at jeg slugte, da jeg læste den der Exodus, så der var det ikke engang skrevet helt ud i replikker endnu, men hun hed jo Karen, og Karen hed også Karen i Idioterne. Mm. Er det den samme Karen? Ja. Det er den samme figur? Den samme dame, som er flyttet ud og har boet alene, og har gang i en masse sysler derhjemme. Altså et rigtigt menneske, sådan med et kryds og tværs, og noget væveværk. Hun væver lidt, og hun bager småkager, og hun går så i søvne om natten. Og det kan jo være et traume fra den baby, hun aldrig fik, eller... Mm. Og så har hun den her elefant morgenkåbe på, og det er sådan noget stof, hun kunne have syet gardiner af til sit babyværelse. Mm, yeah. Og det er blevet til den der, og den insisterer hun på at have på. Og så en gammel, kan I huske de gamle skuldertasker der, ikke? Ja, og så en klokke jo, fordi hun går i søvne. Og en klokke, så man kan høre hende, når hun kommer gående. Ja. Og hvem er det så også, der har en klokke? Det er jo i ride. Det var ikke Mona, det var den anden. Hvad ja, Mary fra Skelhøje. Fra Skelhøje. Hvad var det nu, hun hed? Mary fra Skelhøje. Det er jo Mary, som altså, det er jo flere generationer af danskere har været rædselsslagne for i deres mareridt. Jeg påkalder en ånd. Hun har jo en lille klokke, det er jo den, fru Druse hører. Ja, du har Mary fra Skelhøje. Det der, du træder jo ligesom ind i et univers, der allerede er der. Ja, og så møder jeg jo dem der er tilbage. Ja. Helmer er blevet til Halmer. Og man ved, og nogen er sig selv, og nogen er ikke, og man er som ser jo lidt i tvivl om, hvem der er hvem, og hvad der er hvad. Ja. Som ser, siger du, det lyder som, du ikke tror, jeg har været i tvivl. Jo, det tror jeg, du bestemt også. Eller det tror jeg faktisk overhovedet ikke, du har. Hvordan er det? Og jeg møder jo også Balder, som ligner Buller fra Riget. Ja. Og det er så Nicolas Bro. Så han bliver bare kaldt Buller, ligesom, altså, ligesom i Riget, ja. Ja, Jens Okkings rolle. Ja. Hvordan var altså, du så jo Riget, ligesom de fleste andre. Der var det jo, det var før al den. Hvad synes du om det dengang, og hvad betød det for dig? Det var jo vildt nyt og alt ting, og der var jo ikke så mange tv-serier, det var ikke sådan den guldalder, vi røg ind i. Der var ikke så meget. Og så kom den der orange dunderserie, ikke, med musikken og blodet og den førerløse ambulance og alt det der, som var så vildt. Det er stadig muligt, synes jeg også, når jeg ser denne her Exodus, at det er stadig muligt at lave en tv-serie, som også er et billeddigt, som også er poetisk og satirisk, sådan grænsende til det, ja, sådan, jeg ved ikke, hvad man, grotesk, altså helt fortegnet. Og så, altså jeg har det, når jeg surfer på nettet, hvad jeg ikke er særlig god til, men altså når man gør det, så er det det samme lidt. Man googler noget, så kommer der noget andet frem. Men det handler på en måde om det samme. Altså, og det var egentlig også det, jeg havde i tankerne, da jeg gik herned, det der, at alt handler, det handler om det hele, og det er derfor, at den der fugt i fundamentet, altså den har ligesom gjort, det er rigtig svært, som Lars også siger her nu, da vi talte om den onde verden, som Gud har skabt, at det at skille det onde fra det gode, som jo er Karens mål med at vende tilbage til riget, Det er en mission, impossible. Det her, ja. Men det vil jeg sige, det får man meget hurtigt fornemmelsen af, at det går den modsatte vej. Ja. Det gør det. Og der er rigtig mange tricks, vi kan lave med hinanden. Blandt andet smertestille os til døden, ikke? Eller spejlvende noget, så det pludselig ser omvendt ud. Det er faktisk det. Eller kalde smerten for en ven. Ja. Altså, så er det bare, at jeg siger, nu er det, fordi vi har den valgkamp, og jeg ved godt, det er ikke, men altså, ting forsvinder for øjnene af en. Et parti, for eksempel, ikke? Men det er sævet ind i fundamentet. Det er det parti, egentlig stod for. Nu er det Dansk Folkeparti, jeg snakker om. De er jo ved at gå i opløsning. Men deres idéer er sævet ind i hele. Altså, du kan jo ikke løfte noget, uden det handler om nogen med tørklæder på. Det er helt sindssygt. Men det var bare det med fugten. Og det, jeg synes, det kunne også have været DR. En institution, det kunne have været Christiansborg, men Riget er bare er godt, fordi det er der. Det lille hjælpeløse barn, der kommer til verden, og sidder man ved et dødsleje, og lukker vinduerne op, så sjælen kan flyve ud, eller hvad man nu gør af ting og sager, ikke, for det gør de jo stadigvæk. Klare det. Ja, det gør de jo stadigvæk. Så det der, den der fugt, der sidder i fundamentet, det er noget, man ikke kan se, før det bliver så tydeligt for alle, at lortet brænder sammen. Nogle af sygeplejerskerne, vi snakkede med, arbejdede jo i nogle af de nye afdelinger, som lige er bygget. Og når det regner, så står der spande forskellige steder, fordi det regner ind igennem. Altså, det er bygninger, som endnu ikke er taget på, så nye er de. Hvad? Og det vælter alligevel ind. Ja, det vælter alligevel ind. Så det er måske et eller andet med matriklen, jeg ved det ikke. Mm. Hvad kan det være med den? Ja, det er jo en fugtig matrikel, ikke? Jo, det er specielt, når man tænker på den der åndssvage indledning med plejemændene. Jeg elsker det. Ja. Grunden under Rigshospitalet er gammel mose. Her lå plejedammene engang. Her gik plejemændene og fugtede deres store lærreder i det lave vand for at lægge til plejning. Fordampningen indhyllede stedet i en permanent tåge. En ting er, man plejer noget tøj, det gør man at lave det vådt, og så lægge det ud i solen. Det nytter ikke noget, hvis der er en evig tåge, så bliver det jo ikke... Nej. Men det har jeg umiddelbart ikke forstået. Nej, det man tænkte lidt på den der evige tåge der, og, ja, ja. Og man tænkte også, hvordan kunne det blive rent i det der klamme mosevand? Men det har altså været en stor industri i sin tid, ja, den her plejning. Jeg har sagt nogle gange, at det du gør og prøver at gøre med skuespillerne, er, at du sætter dem fri til at... Ja, til hvad? Hvad betyder det egentlig? Nej, altså for det første, så læner vi jo lidt op af de der dogmeregler. Fordi filmoptagelse i gamle dage var jo noget med, at man skulle ramme et mærke, som var lavet på gulvet, så lyset faldt rigtigt. Og alle de ting har vi jo taget væk, så der er ikke noget rigtigt at forholde sig til, ud over hvad man selv føler eller synes. Og så har jeg lavet noget, som i virkeligheden er lidt snyd, men det er, at vi ikke laver nogen prøver før den første optagelse. Så alle kommer ind med deres egne intentioner og meninger med det her. Og fordelen for det, ved det for mig er, at jeg får en masse materiale, jeg aldrig ville have fået ellers. Hvad sker der så? Altså, hvad sker der i den situation? Prøv lige at beskrive, hvordan sådan en optagelse så foregår. Jamen, for det første, så finder kameraet ikke den person, det leder efter. Det elsker jeg. Der er så mange ting, der bliver indlært efter det. Men og plus at jeg jo aflæser potentialet for de forskellige karakterer i det første take, hvor jeg... Og hvilken scene taler vi om her? Er det første scene, eller er det, det en eller anden scene? Alt. Alt lavet på den måde. Alle scener bliver først taget helt uden instruktion? Ja. Og så står du bare og kigger? Ja, jeg har en monitor. Jo. Men du siger ikke, hvad de skal gøre. Du siger ikke, hvad båden skal gøre. Nej, eller hvor de skal stå. Eller. Bidusen er, at fotografen, jeg vil jo gerne have, at framingen sker via fotografens nysgerrighed. Ikke? Ja, ja. Og det er jo skønt at få det. Altså, at det går galt, ikke? Jo. Ja, så går det. Han leder rundt, ikke? Ja. Fordi fotografer har en tendens til, efter første take, at ligesom falde sammen som en lille våd sæk. Ja. Fordi at nu har de, nu ved sat, de hvad den sat det lys, og så må det bare være sådan. Ja. Og, men hvordan foregår det så, på, når man så laver ride? Så kommer du ind, så laver I første take på en scene, og så spiller du, som du synes? Eller så spiller jeg, som jeg tænker, at det her ville være. Så har jeg jo nogle udfordringer, fordi hun taler jo også med stemmer. Mm. Ja, det var meget, det var utroligt. Altså, jeg synes jo, Bodil er fantastisk dygtig, hun er. Jeg fandt på et udtryk i går, at hun er en magisk Lego-klods, som man ligesom kan få til at passe alle steder. Bodil kan sige alt. Det er fuldstændig fantastisk. Jeg kan slet ikke... Så derfor er det også svært at instruere hende, for der er jo ikke noget, der er forkert, sådan set. Men så fordi jeg ved, at hun kan så meget, så sætter jeg måske et lille benspænd op, eller spørger, om hun måske kunne prøve at trække den i en eller anden retning. Thank you. Under optagelserne fik Lars von Trier konstateret Parkinsons syge, en neurologisk lidelse, der ikke kan helbredes, men kun behandles med medicin og motion. Og dermed er Lars von Trier nu under behandling på en neurologisk afdeling, netop neurologisk, der spiller en hovedrolle i riget. Men selvom han blev syg under optagelserne, så gennemførte Lars von Trier alligevel hele forløbet. Hvad er det, Lars gør ved dig som skuespiller? Jeg sætter det der fri, hvad skal man sige, det er meget sjældent, at som skuespiller, at jeg føler det der, at jeg er med i noget, der er større, og som virkelig skal betyder noget. Mm. Desværre. Er det rigtigt? Det er sjældent, altså, sker. Det er sjældent, at det er jo også ligesom at se ud på naturen, når man føler, at ens sjæl vibrerer, altså, der er noget, der vibrerer. Altså, sådan må jeg bare, sådan har det været med den her, at lave ride. Man kan ikke være kynisk, eller afstandtagen, eller blive ved med at spørge om, hvordan skal jeg gøre, altså, hvordan skal jeg ligesom, der er ligesom en vej ind i det, og det er meget organisk, og meget, Men, og man er ked af det, når det er slut. Det savner jeg, Lars. Mikke der var jo meget glad for optagelserne. Ja. Fordi han... Er det Michael Persbrandt? Ja. Når du ser det hele, så vil du også forstå, at han er virkelig nuanceret. Fuldstændig. Hvad han nok ikke rigtig har været. På den måde i hvert fald. Han var begejstret. Kan jeg sige lige to ord til, om hvad du så gør over for skuespillere som Michael Persbrandt eller Bodil Jørgensen? Altså, når de føler sig frisat, det må hænge her meget godt sammen med det du faktisk gerne vil. Men hvad er det betyder for din film? Det som det første betyder, det er, at hvis vi samler materiale ind til en collage, vi skal lave senere. Så det er ligesom og går på stranden og finder alle mulige gamle ting, som den ser da sjov ud. Og det savner man sig sammen, og så klipper man det sammen senere. Og der er det vigtigt, at man får en varietet i det, eller variation hedder det, undskyld. Og det får jeg på den her måde, for jeg har jo også selv en idé om, hvordan det kunne være. Så først vil jeg nok beskæftige mig lidt med, hvordan det har været, og skulle vi så ikke prøve noget andet? Yeah. Og så til sidst, så jeg ved, når jeg har de ting, jeg har skrevet ned, og de idéer, jeg har, når jeg har fået dem, så har jeg materiale nok til at lave scenen, men jeg kunne blive ved med at lave den. Og så, altså, vi er holdt op med at klippe i, hvad skal man sige, i karaktererne, nej, hvad kalder man sådan noget, der en karakter får jo man bliver lidt dum med at være pakket sådan, jeg kan ikke handle så mange tanker på en gang, men man kan klippe fra latter til gråd, uden at det forstyrrer. Det er lidt sådan nogle magiske klodser der. Ja. Når man møder skuespillere, der har været med i dine film, Lars, så siger de jo ofte det samme. Mm. Altså, tæt om den der frisættelse. Ja. Og folk er fuldstændig vilde med at... Det, altså, det må man jo sige. Altså, når man tænker på, hvor kaotisk man også hører det. Men det er jo også, fordi man ved, at noget skal et sted hen. Hvor anstrengende det er. Man ved, at der er... Altså, at der er en ensom førerhund, der går forrest, ikke? Og som vel fører en... Altså. Hvad er det, du tænker, at Lars kan over for dig som skuespiller? Jeg starter i hvert fald altid med at påtage mig ansvaret. Ja. Ja, det er ansvaret altså, for, at det kommer, vi kommer frem. Man må ligesom stole på, at jeg vil et eller andet. Du fortalte, inden vi satte os ned her, at det Lars blandt andet kan, er, at han kan se en som skuespiller. Ja. Hvad betyder det? Det som skuespiller betyder det faktisk alt. Altså, vi har jo kun vores krop og vores følelser og det krop og sjæl at sætte i værk. Altså, vi skal gå historien. Vi er det nederste af pyramiden, ikke? Fordi den er jo skrevet, og så er vi også der skal gå med historien. Og det der at gå med den og føle sig fri, når man går, det kender man jo godt. Mm. At det er ikke sikkert, man kan se det, men man kan mærke det. Og det har også at gøre med det der ansvar, der ligger i at have ansvar for historien, og at man bliver guidet rigtigt. Og hvad siger det om Lars, at han hvad siger det om Lars som menneske, at han instruerer, som han gør? At han er smart. Og har fundet den nemmeste måde at gøre det. At han er god og fin og vidunderligt menneske. Og at, det er en genistreg også, ikke? Altså fordi, hvordan leder så mange idioter altså rundt i manegen? Det er altså noget, der er svært. Og der er rigtig mange, der ikke kan det og mislykkes med det. Ja. Der er en ting, som er ret spændende og fascinerende. Nu har jeg interviewet dig nogle gange efterhånden, Lars, og jo også talt gennem årene med skuespillere, der er blevet instrueret af dig. Og der er jo sådan en, altså, der er jo sådan en meget, der er sådan en modsætning mellem de to billeder af Lars, ikke? Altså, det ene, det der, som man får præsenteret mange, ofte når man læser interviews med dig, det er, at altså, du er skrøbelig, du er syg, og Det var dig selv, der spurgte til sygdommen her. Ja. Men det er jo fordi, du har fået Parkinson, for sådan. Altså. Ja, det er der noget. Det er der alligevel noget. Ja. Men så er der en anden og på en måde meget mere overbevisende billede, og det er så en meget, meget stærk instruktør, der leder nogle helt vilde skuespillere på en måde, som de ellers ikke bliver instrueret af andre. Hvordan hænger de to ting sammen på en måde? Altså, der er jo nogle gange, nogen der snakker og snakker og snakker, og man får intet ud af det. Der er nogen, der siger, i begyndelsen var ordet, og så tænker man, wow, ja, det er, det forstår jeg godt. Og så bliver de ved. Ja. Det kan jeg sagtens forestille mig. Ej, men det, jeg siger, det er det samme som når nej, Lars, det er fordi at når du siger noget, så lytter man da til det, fordi du siger jo ikke bare noget. Altså nu havde du også svært ved det, så derfor lyttede man. Og når man vil så meget, når man har set ride, når der er så meget på spil, så er det altså, det er med livet som indsats. Og det er, Lars har givet sit liv til det der. Hvad betyder det? Ja, det siger, det er, at det har kostet livet. Ikke at indgå nogen kompromis. Ikke at, eller bare kill your darling. Eller bare hoppe på altings vogn. Ikke? Det er altså, det er et offer. Og derfor lytter man. Man lytter også til, hvad Aslan siger i den der, med, selvom han bare brummer, altså trold, hvad hedder den nu? Løven og garderobeskabet. Ja, garderobeskabet. Man lytter, fordi der bliver sagt noget, ikke? Og det er jo selvfølgelig, der skal en skrøbelighed til for at kunne, men der skal også en styrke til. Sådan. Nu sidder han da heldigvis der. Lars, synes du selv nogle gange, at du har, eller kan man, er det forkert at sige, at du har givet dit liv til de film, du har, altså har det kostet dig livet som Bodil? Udtrykker det? Det gør tingene jo i den her verden. Men jeg må indrømme, at jeg ligesom... Det er sjovt at lave film også. Den her gang var ikke så sjov, fordi jeg jo blev syg, ikke? Og det beklager jeg meget, at jeg... Du var der hver dag, og du løb hurtigere og hurtigere. Ja, men... Og du fik røde kinder. Jamen, jeg var ikke stolt af min performance. Men ellers så er det sjovt, ikke? Og jeg tror, en af de første dage på filmskolen, der udtalte jeg, at jeg ville ikke lave film, jeg ville lave filmhistorie. Yeah. Og det var sådan noget, de havde, de der generationen over der. Jeg havde overalt. Og så på et tidspunkt måtte jeg heller ikke hedde Fon. Mm. Fordi det var ikke mit eget navn. Og så siger jeg, hvor står det i skolens regler, har man ikke må det, men så kom jeg heldigvis på at Rumle Hammer, jeg heller ikke hedder Rumle. Rumle er jo, så hvis han afgiver sit Rumle, så afgiver jeg min Fond. Det lykkedes ikke? Nej, ingenting lykkedes for filmskolen. Det var helt... Vi har ikke så lang tid tilbage, og jeg skal bare nå to ting til. Og det første, det er jo det, som jo er helt vidunderligt og fantastisk fra starten af, lige med det samme. Helmer lander i helikopter på rigets tag, jo for det første for at finde ud af, hvad det var, der gjorde hans far sindssyg. Ikke? Hvad var det, der foregik i det her djævelens hus? Og for det andet, for at bringe dansk sundhedsvæsen op på side, løfte dansk sundhedsvæsen, ikke helt op til selv svensk niveau, for det kan, som han siger, ingen hvid mand jo klare. Han er jo på en eller anden måde han er tydeligvis en svensk figur, ikke? Han indfører jo straks en henifiering, altså at alle skal hedde hen, og alle journalerne skal være kønsneutrale, så han er i virkeligheden super woke. Han er super woke. Men jeg vil sige, at ham, hans karakter gav ligesom sig selv, da vi skrev det. Jeg troede, han skulle være sådan en konform svensker. Ja. Sådan med alle de fordomme, eller mine forældede fordomme om Sverige, skulle han ligesom bære. Men da det så kom til stykke, så en af hans første replikker, det er bøgjævel. Ja, bøsserøv. Ja. Ja. Så der er ting, der ikke hænger sådan 100% sammen. Ja, og det gør det jo sjovere for ham at spille, ja, end bare at spille. Og på den måde, så er der jo også, en ret sådan klar stikpille til den sådan identitetspolitiske kurs, som vi har udstukket. Hvordan ser du det? Altså, synes du, det er helt vanvittigt, det der foregår med kønsneutralitet og... Hennificering og... Ja. Det synes du? Det må jeg sige. Ja. Men jeg synes, at selve tanken omkring MeToo har jeg meget sympati for. Det er da skønt, at folk har et åndehul, hvor de kan sige noget. Men samtidig så synes jeg, man bør holde fast i, at en mand er uskyldig, indtil han er ligesom fundet skyldig af en ret, ikke? Hvad gør identitetspolitikken ved kunsten, synes du? Altså, du lavede jo dit eget selskab. Altså, der er jo mange, der skal ind omkring et filminstitut og læses igennem. Og der kommer alt det der også hen, altså alt det der pres, der er udefra med altså noget identitetspolitik. Og altså det, hvor skal kunsten dog fare hen? Ligesom ånderne på riget. Hvor skal det fare hen, hvis alt skal være... hvis en asiatisk mand ikke kan spille en abe, der løber efter en pige, fordi det... Nu er det så nærmest tre ting, man krænker. Altså, hvor skal det gå hen? Det der... Ja, så kan man drømme om det om natten, men altså, hvis ikke... Hvor skal kunsten blive af? Hvis vi skal være så, og det unormale, det skal også normaliseres. Altså, du skal sige, om du er en binær, bambernær, gikkelær. Altså, hvor skal den, der ikke vil være noget af det? Så der er ikke nogen modsætninger? Nej. Og det er jo... Det Det er det kunst. Karin er på jagt efter. Det er det. Hun forsøger ligesom at adskille modsætningerne helt, eller opløse dem, og det ender selvfølgelig ved, at det hele bryder sammen. Ja. Er det ikke det? Det er rigtigt. Ja. Nu er tiden gået. Jamen for helvede, jeg har fået bagt en kage. Har du? Ja. Hvad er problemet med det? Nej, det er bare, at meningen var, at vi skulle sidde og kage. Men vi kan da bare spise. Lidt madeleinekage, nej, det er det ikke. Men det kunne det jo være, det. Så ville det blive en længere snak. Ja, for så ville vi komme i tanke om alt muligt. Ja, Malenes ting. Og her slutter samtalen. Riget Exodus har premiere den 9. oktober på Viaplay, og seriens 5 afsnit vises også senere på Danmarks Radio. Vi lånte klip fra Centropa, og musikken til Riget er komponeret af Joachim Holbæk. Avistid blev tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Pedersen. Jeg hedder Martin Krasnik. Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.